सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न्याय दर्शन की 70वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। कल वाले पाठ में से किन्हीं को पूछना हो, सूत्र संख्या 40 से पृष्ठ संख्या 263 से लेके 268 के प्रारंभ तक। पृष्ठ 265 जी, ये जो प्रथम वार्तिक है इसके द्वारा ये कैसे ये सिद्ध कर पा रहे हैं कि ये जो शब्द के स्थान में और वर्ण के स्थान में कोई अन्य वर्ण आ जाता है वो विकार ही होता है, इस अंश से इस बात को कैसे समझेंगे हम? जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है, मूल आधार ये है। कारण के गुणों के अनुरूप कार्य के भी गुण होते हैं। तो चूंकि भिन्न करणयोः श्चवर्णयोः, इनके अलग अलग करण यानी आभ्यंतर प्रयत्न अलग अलग होते हैं और इसमें एक के अप्रयोग होने पर दूसरे का प्रयोग हो पाता है। यदि समान करण होते तो एक साथ माना जा सकता था, लेकिन भिन्न भिन्न करण है, एक समय में हम दो करणों का प्रयोग तो कर नहीं सकते। तो एक ना होता है तभी दूसरा हो सकता है, ये दोनों अलग अलग हो गए। तो जबकि कारण कार्य भाव जब हम देखते हैं द्रव्य के विषय में, विकार जिसको बोलते हैं, तो मिट्टी और घड़ा ये दोनों हम साथ यानी उपादान कारण और कार्य, कारण और कार्य को हम एक साथ देख पाते हैं, उपलब्ध होता है। वस्त्र और उसमें स्थित सूत्र धागे, इन दोनों को हम साथ साथ देख पाते हैं, वो अन्वित होता है, उपादान कारण अन्वित होता है। यहां कुछ अन्वित होता हुआ नहीं दिख रहा है, दोनों के कारण अलग अलग हैं, इससे पता लगता है कि ये इनमें ये विकार को प्राप्त नहीं हो रहे उस तरह से। आचार्य जी इसमें ये भिन्न करण को ही मुख्य रूप में उपस्थित करना चाह रहे हैं हेतु के रूप में, या मतलब एक का प्रयोग ना होने पर दूसरे का प्रयोग उपपन्न होता है, इस बात को कहना चाहते हैं? दूसरा वाला मुख्य है, अप्रयोगे प्रयोगोपपत्ति, इसको मुख्य लेंगे। क्योंकि भिन्न करणयो हो तो ये तो विशेषता उसकी बताइए, और भाष्य में भी जिस तरह से इन्होंने लिखा है विवृत करण इकारः ईषत स्पृष्ट करणो यकारः तौ इमौ पृथक आख्येन प्रयत्नेन उच्चारणीयौ, यहां तक तो ये इसकी विशेषताएं बता दी। तयोः एकस्य प्रयोगे अन्यतरस्य प्रयोग उपपन्न, एक के हटने पर दूसरे का प्रयोग आ पाता है। एक न हो यानी इकार नहीं हो तब यकार का प्रयोग हम कर सकते हैं, इकार के रहते रहते हम यकार का प्रयोग नहीं कर सकते। इसको हम वो कारण कार्य की दृष्टि से देखेंगे कि मिट्टी नहीं हो तभी हम घड़े को देख पाए, ये तो विकार में नहीं घटता है। विकार में तो कारण अन्वित होता है, साथ साथ रहता है, जबकि यहां हमारी बाध्यता है, जब इकार नहीं होगा तभी हम यकार को बोल पाएंगे। इस दृष्टि से ये विकार वाले पदार्थों से भिन्नता रखता है, असाम्य है इसका, इसलिए ये विकार नहीं है। तो विकार वालों में इससे उल्टा रहेगा अचिल जी, वहां दोनों का प्रयोग एक साथ होगा, दोनों का एक साथ होगा, होता है ना, जैसे मिट्टी और घड़ा, घड़े में मिट्टी है, मिट्टी घड़े का कारण है, मिट्टी घड़े का कारण है और मिट्टी घड़े में हमारे को मिलती है। एक तरह से वहां यूं कहिए कि मिट्टी ही परिणित होकर के भिन्न व्यूह रचना में आकर के घड़े के रूप में आ गई है, ऐसा यहां इकार और यकार में नहीं है। अब आटे से रोटी बनी, अब ठीक है, वैसे सूखा आटा तो हमारे को रोटी में नहीं दिखेगा, लेकिन उसमें आटा तो दिखता है ना, भाई मक्के का आटा है तो ये मक्के का पीला होगा, बाजरे का है, गेहूं का है, वो हमें कुछ वहां दिखेगा, अन्वित होता हुआ दिखेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, और एक के न होने पर दूसरा होता है, ये तो यहां इकार और यकार के संदर्भ में स्वीकार्य है ना। पहले एक के न होने पर दूसरा होता है, इकार नहीं है तभी हम यकार बोल पाते हैं, इकार के रहते रहते यकार कैसे होगा, इकार भी हो और यकार भी हो ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे उल्टा आ रहा है ना जी, जी की विकार में ऐसा होगा कि हमेशा दो चीजें एक साथ होंगी, लेकिन वहां हमेशा जो उसका परिवर्तित उत्तर अवस्था है वही रह जाती है, पूर्व अवस्था तो वहां पे भी नहीं रहती है। उसके लिए भी आगे चर्चा आएगी कि यदि हम कहें कि पूर्व अवस्था छूट गई और दूसरी अवस्था आ गई, इसको दूसरे शब्दों में कहूं कि पूर्व धर्म निवृत्त हो गया, उत्तर आगे वाला धर्म आ गया, मिट्टी में पिंड धर्म चला गया और घट धर्म आ गया, पूर्व वाला हट गया और बाद वाला आ गया, ठीक है। इस तरह से आप जो बोल रहे हैं वो उस तरह से बोल रहे हैं, वो भी एक आएगा, और उसमें सिद्धांती पूछता है कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो अन्वित हो रही है। अगर यूं कहें कि इत्व धर्म अलग है और यत्व धर्म अलग है, जैसे कि पिंड धर्म और घट धर्म, धर्म का भेद हो गया, ये परिवर्तित हो गया, तो अब जब घट है तब पिंड नहीं रहेगा, ठीक बात है, आपका भी दिमाग सोच उधर ही जा रहा है कि जब उल्टा भी होता है, जब घट है तो वहां पिंड नहीं है, एक धर्म चला गया दूसरा आ गया, तो ये क्यों इतने आग्रह कर रहे हैं। तो यदि उस ढंग से कहते हैं, तो यहां अभी उस ढंग से नहीं कह रहे हैं, ये यदि उस तरीके से कहते हैं तो वहां सिद्धांती ने आगे पूछा है कि वो कौन सी चीज अन्वित हो रही है जो उधर गई है। जब घट धर्म आया और पिंड धर्म चला गया तो मिट्टी तो वहां अन्वित हो रही है, मिट्टी में पिंड धर्म था, मिट्टी में घट धर्म आया है। ऐसे यदि आप यहां मानते हो, पिंड की तरह से इत्व को माना, घट की तरह से यत्व को माना, तो वो कौन सी चीज है जो फिर भी आ रही है, जिसमें इत्व धर्म भी है और यत्व धर्म भी है। पहले वो चीज इत्व धर्म वाली थी, यानी धर्मी कौन है वहां पर अन्वित होने वाला, ये पूछ वहां पर पूछा, जैसे यहां मिट्टी है अभी, लेकिन यहां ये उस तरह से नहीं कह रहे हैं, एक सामान्य रूप से कह रहे हैं कि ये बदल करके अगर हो गया है तो उसमें दूसरी चीज देखी जाती है। इसको आप कारण कार्य भाव वाला जो विकार है ना, उसकी तरह देख सकते हैं। दो तरह से आता है, एक परिणाम वाला विकार, दो तरह का बताया था कल भाष्यकार ने, एक परिणाम वाला जैसे कि दूध से दही बन गया, एक कारण कार्य वाला जैसे कि स्वर्ण से स्वर्ण का आभूषण कुंडल आदि कुछ बन गए, ऐसा ये दो भेद उसमें किए हुए हैं। कहीं ये उसका उदाहरण लेंगे, कहीं इसका उदाहरण लेंगे, यहां अभी आप उसको स्वर्ण और स्वर्ण कुंडल की तरह से ले सकते हैं कि इकार था वो मूल उपादान कारण की तरह से था और वो ही बदल करके यकार बन गया है, तो इत्व भी तो उसमें कुछ होना चाहिए। सोना यानी सोने का डला, सोना बदल करके कुंडल बन गया है, तो कुंडल में सोना मिलता है हमें, ऐसे यहां पर वो नहीं मिलता है। यहां तो स्थिति बल्कि ये है कि जब इत्व नहीं होगा तभी यत्व होगा, उसको उस दृष्टांत से यानी कारण कार्य वाले भाव का अभाव यहां पर दिखा रहे हैं, ये उस तरह से यहां पर नहीं हो सकता। आचार्य जी, प्रश्न ये है कि ये यहाँ पे विकारत्व का निषेध इस तरह से कर रहे हैं कि दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये विकार नहीं है, तो क्या जो जो चीजें विकार होती हैं वो हमेशा दोनों का एक साथ प्रयोग होगा, उसके कारण का और कार्य का, ऐसा तो नहीं है? वहां पे भी कार्य अवस्था का ही प्रयोग हम कर सकते हैं, तो इस बात को यहाँ पे हम हेतु के रूप में कैसे रख सकते हैं कि जहाँ मतलब चूंकि ये दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होते इसलिए ये विकार नहीं है, तो वहां उदाहरणों में तो एक साथ प्रयोग कर सकते हैं ना। स्वर्ण का कुंडल है तो हम उसको स्वर्ण की तरह भी काम में ले सकते हैं, स्वर्ण की तरह काम में खड़ा बन गया चेटी, अब उसको मिट्टी की तरह काम में। स्वर्ण का उदाहरण दे रहा हूँ तो आप उसको छोड़ करके घट में आ रहे हैं, वहां भी देखेंगे, वहां भी देख लेते हैं, लेकिन वहां उस जगह चूंकि वो सरल था, उदाहरण तो एक ही जैसा है, वहां एक साथ हम देख सकते हैं। आपका कहना था कि कार्य रूप में बदल जाता है तो पूर्व की तरह से तो काम में नहीं आता है, प्रयोग नहीं होता है, उस रूप में नहीं हो सकता है, हो सकता है, अब उसको घड़े को आप पीस करके मिट्टी की तरह काम में ले सकते हैं, कहीं ऐसी जगह हो आजकल जैसे। तो फिर तो अच्छी जी, य को फिर से ई में बदल के ई जैसा काम ले सकते। य को पीस करके आप ई नहीं बना सकते, जैसे घड़े को पीस करके मिट्टी बनाते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि भाई हाथ धोने के लिए ना तो मिट्टी होती है, और मिट्टी तो खुले में हो तो मिट्टी हो गई, और स्नानागार ऐसे होते हैं कि वहां मिट्टी भी नहीं होती और ना साबुन होता है। तो अगर किसी को कोई ठीकरा मिल गया यानी मटके जैसा, उसको वो घिस करके और उसकी मिट्टी बना करके उसका उपयोग कर सकता है। नहीं, और किसी को जैसे किन्हीं को मिट्टी खाने की इच्छा होती है, तो मिट्टी नहीं है तो वो थोड़ा सा उसका प्रयोग कर सकता है। कोई ईंट का प्रयोग कर लेते हैं कई जने, इसका इसके घड़े का प्रयोग कर सकते हैं, उसका कर सकते हैं, ये अलग बात है। अच्छी जी, लेकिन ये तो हेतु के रूप में यूं दे रहे थे ना कि दो का एक साथ प्रयोग नहीं हो रहा इसलिए विकार नहीं। क्या आप ये मानते हैं कि यकार के प्रयोग के समय इकार होता है? नहीं, नहीं होता है ना। नहीं। जबकि विकार के विकार में जो उदाहरण है द्रव्यों के, वहां पर वो भी होता है। जैसा मैंने प्रारंभ रूप से एक बात रखी कि घड़ा है तो उसमें मिट्टी भी है, पीतल का घड़ा है तो पहले पिंड था पीतल का, अब घड़ा बन गया है, या पतरा था फिर अब घड़ा बन गया है, तो उसमें पीतल भी है वहां पर पतरे के रूप में। इस रूप में इतने अंश में इसको देखिए बस। तो फिर तो अन्वय वाले अंश की मुख्यता हो गई ना जी। हाँ। ये नहीं रहा कि दो एक साथ प्रयोग होंगे तो वो विकार होंगे, और दो एक साथ प्रयोग नहीं हो पा रहे इसलिए ये विकार नहीं। देखिए अन्वय को इन्होंने सीधे तो कहा नहीं है, यहाँ पिछले वाली पंक्ति में कहा था जी, पीछे कहा था, ये एक नया वार्तिक आ गया, पीछे कहा था। अब यहाँ जो एक नए ढंग से बात कही जा रही है, अप्रयोग और प्रयोग, लेकिन इसके भी पीछे वो अन्वय वाली बात है, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ ना कि वो अन्वित होकर क्या आ रहा है, मैं सारी व्याख्या ऐसे ही कर रहा हूँ। तो यहाँ कथन अप्रयोग और प्रयोग का है कि एक का अप्रयोग है और एक का प्रयोग है, जबकि अब उधर ले जाएंगे तो ये कि वहां पर कार्य में भी कारण अन्वित होता है, कारण भी विद्यमान रहता है कार्य भी विद्यमान रहता है, दोनों हम वहां देख सकते हैं, ऐसा यहां पर नहीं है। तो अधिकरण सिद्धांत की दृष्टि से देखेंगे वो अन्वय तो आ ही रहा है यहां पर। अगर अन्वय को हम हटा दें, अन्वय की न सोचें, तो ये कथन संगत नहीं लगेगा उतना। तो उन दोनों को मिला के गुरु आची जी, ये एक ही हेतु है या दो अलग अलग हेतु समझे इनको? मैं तो इनको दो अलग अलग मान करके चल रहा हूँ, और आप इकट्ठा भी करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने पीछे देखे इसका उपसंहार जैसा कर दिया ना, न च अन्वयो गृह्यते तस्मात् विकारो नास्ति इति, एक समापन जैसा उपसंहार जैसा कर दिया। और चूंकि ये वार्तिक भी जैसा हमें लिखा हुआ मिल रहा है, एक नया वार्तिक आ गया और उसका फिर वहां पर कथन कर दिया, पुष्टि में मान लेते हैं, कर लीजिए, नहीं तो एक अलग तरह से मानने में कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है। एक जैसा मान लो, अलग अलग मान लीजिए आप। कुछ 266 पेज पर आचार्य जी, दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति जी, पृथक स्थाना प्रयत्नोत्पाद्य, इसमें ये इमे वर्णे से सामान्य रूप से सभी वर्णों का ग्रहण हो रहा है, सभी वर्ण जो भिन्न भिन्न है जिनके ये भिन्नताएं हैं, और इकार यकार तो यहाँ हमारे उदाहरण के लिए है ही, ऐसे और भी ले सकते हैं। इकार यकार यहाँ पर लेंगे तो आचार्य जी ये पृथक स्थान नहीं घटेगा, क्योंकि ये दोनों एक ही स्थान वाले हैं। ठीक है, सामान्य रूप से वर्ण औरों का लिया गया है जी, और अगर आप स्थान, जैसे स्थान तो एक ही है, इसके दो तरह से अर्थ कर सकते हैं ना, कि एक है पृथक है स्थान में प्रयत्न जिनका, जैसे हम वहां करते हैं व्याकरण में, एक तो हम पृथक स्थान और पृथक प्रयत्न ये वाला अर्थ लें, ठीक है, तो आपका प्रश्न उठेगा कि भई इनके स्थान तो समान ही है, प्रयत्न भले ही भिन्न है। और अगर हम वैसे अर्थ ले लें कि स्थान में प्रयत्न की भिन्नता अगर देखें तो वहां भी घट जाएगा, बाकी ये सब वर्ण मात्र के लिए है, कहीं भी जहां ये भिन्नता देख रहे हैं तो वो भिन्न भिन्न है ऐसा। हाँ। और कुछ आचार्य श्री, इस प्रकरण में 40वें सूत्र से आगे में ये पूर्व पक्षी इसको विकार मानता है ना, शब्द को ये ई को य को ई का विकार मानता है, विकार मानता है, तो अगर सिद्धांती आदेश मानता है जी, अगर पूर्व पक्ष इसको विकार मानता है तो वो फिर शब्द की नित्यता को सिद्ध कैसे करेगा? अगर विकार मानेगा तो फिर अनित्य हो जाएगा, नहीं कर सकता, तो फिर विकार क्यों मानेगा वो? वो नित्यता वाला पक्ष सिद्ध हो गया, वो पीछे चला गया। और इसको तो आप उल्टे में भी देख सकते हो कि सिद्धांती शब्द को अनित्य मानता है लेकिन फिर भी विकार नहीं मान रहा है यहाँ पर, विकार पक्ष में अनित्य, बल्कि सिद्धांती पे ये ज्यादा आएगा क्योंकि पूर्व पक्षी तो चलो पहले नित्य मान रहा था, इतनी बात हो गई तो अब उसने भी उसको अनित्य मान लिया, और अनित्य मान लिया तो अब उसके लिए कहा कि फिर तो विकार ही मानना चाहिए इसको, जब अनित्य मान लिया तो विकार ही मानना चाहिए। अब सिद्धांती ने पलटी खा ली, यद्यपि अनित्य मानता है उसको लेकिन कह रहा है ये विकार नहीं है, ये आदेश है। बात समझ में आई? मतलब जो चीज आप कह रहे हो उपेकंश में ठीक है लेकिन वो आक्षेप सिद्धांती पे ज्यादा लगता है। तो अगर वो फिर ये क्या सिद्ध करना चाहते कि अगर मैं इसको विकार सिद्ध कर दूंगा और अगर मैं हार गया उसने आदेश सिद्ध कर दिया तो फिर मैं नित्य मान लूंगा? नहीं नहीं, वो नित्यता अनित्यता को छोड़ दीजिए। अब यूं समझिए, पूर्व पक्षी ने हार करके नित्यता अनित्यता मान ली, पूर्व पक्षी ने हार करके अनित्यता मान ली। अब अनित्यता मानने वाला शब्द में विकार देखेगा या आदेश देखेगा? एक स्वभाव तक पहली प्रवृत्ति क्या आएगी, भाई अनित्य है मतलब तो विकार वाला है, सहजता से वही तो आएगा वो विकार वाला है, उसने विकार वाले को पकड़ लिया। अब सिद्धांती कह रहा है कि अनित्य तो है लेकिन व्याकरण की जो ये प्रक्रिया हो रही है इसमें ये विकार नहीं हो रहे हैं वर्ण एक दूसरे के, एक के स्थान पर आ रहे हैं, अर्थात एक के स्थान पर दूसरा आ रहा है, इससे सिद्धांती तो अनित्यता में कोई दोष नहीं मान रहा है, इससे अनित्यता के खंडन नहीं सोच रहा है, विकार नहीं है आदेश है, इससे अनित्यता वाला सिद्धांत वो अपना स्थिर रखता है सिद्धांती। पूर्व पक्षी क्या है, वो अनित्यता तो मान ली तो वो विकार ही जोड़ के रख रहा है, वो सोच रहा है कि आदेश मानेंगे तो फिर तो अनित्य कहां रह पाएगा। तो अब उसमें एक तो संशोधन करवा दिया पूर्व पक्षी को, अनित्यता मनवा ली, अब अनित्यता होते हुए भी व्याकरण की प्रक्रिया में जो चलता है वो विकार नहीं है वो आदेश है, ये बात। तो अच्छा जी, फिर वो ये तो फिर व्याप्ति ऐसी नहीं बनेगी ना, जो जो विकार होता है वो अनित्य होता है, वो नित्य भी हो सकता है? जो जो नित्य होता है वो विकार नहीं होता, और जो जो विकार होता है वो नित्य भी हो सकता है? नहीं, इस शब्द वो भी मैं आता हूं आपके उसमें पहले वाले, पहले शब्द के संदर्भ में देखिए कि शब्द में विकार होता है तब ही वो अनित्य हो ऐसी बात नहीं है, आदेश हो तब भी विकार तब भी वो अनित्य हो सकता है। कारण क्या है कि यहां जो ये विकार और आदेश की बात चल रही है ये व्याकरण की दृष्टि से चल रही है। एक विकार वो होता है जो ध्वन्यात्मक होता है, अभी ये किसकी बात चली है, वर्णात्मक की, बदल दिया इन्होंने स्वरूप, एक प्रसंग दूसरा ले लिया है शब्द से संबंधित लेकिन भिन्न ले लिया, अधिकरण भिन्न हो चुका है। अभी उसको आप पहले वाली दृष्टि से देखोगे तब तो दोष लगेगा और फिर भिन्नता लगेगी, भाई ये विकार भी नहीं मान रहे हैं फिर भी अनित्य मान रहे हैं, ये व्याकरण की प्रक्रिया की दृष्टि से। और जिस जिस में विकार होता है वह अनित्य होता है, एक सामान्य रूप से हम मानते हैं जो अविकारी होता है वो नित्य होता है, ठीक है, सामान्य रूप से वो सिद्धांत। व्याकरण को छोड़ के बाकी जगह जो विकार होगा वो अनित्य होगा व्याकरण की दृष्टि को छोड़ के, वो सामान्य रूप से ठीक है, एक उसका अपवाद है, आप मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं आप नहीं तो वो सामान्य रूप से ही बात ठीक है। कार्य द्रव्यों में, कारण द्रव्यों में देखेंगे तो बोल देता हूं अब कि नित्यता दो प्रकार की होती है, एक परिणामी नित्यता और एक कूटस्थ नित्यता, अपरिणामी नित्यता। तो परिणाम और विकार को यदि हम पर्यायवाची माने तो मूल प्रकृति के सत्वरस्तम ये तीन कण परिणाम को प्राप्त होते हैं, विकार को प्राप्त होते हैं, और इसीलिए हम इसको कार्य को विकार कहते हैं, वो प्रकृति है ये विकृति है। तो परिणामन होते हुए भी, दूसरे शब्दों में कहें विकार होते हुए भी वो नित्य हैं, इसलिए जिसको ये पता है उसके आगे ये हेतु नहीं बोलना कि जिस जिस में विकार होता है परिणाम होता है वह अनित्य होता है, ये उसके सामने मत बोलना। सामान्य रूप से ठीक है जो मैं पहले बोल रहा था, सामान्य रूप से आप इस तरह का बोल सकते हैं, अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, जिसको ये पता है तो वो ये एक व्यभिचार दिखा देगा कि मूल प्रकृति के कण परिणाम को प्राप्त होते हैं फिर भी वो नित्य हैं, ठीक है। कुटस्थ नित्य तो फिर दो ही होंगे ना, आत्मा और परमात्मा, बाकी परिणामी नित्य और भी हो सकते हैं। प्रकृति है नहीं, मूल प्रकृति और कार्य द्रव्यों के लिए जहां तक लेंगे तो कार्य द्रव्यों में सब में परिणामन देखा जाता है और वो नाशवान होते हैं। सामान्य रूप से, व्यापक रूप से वो ठीक है बात, लेकिन सब जगह उस तरह से नहीं घट पाती है। इतना पूछिए। ओम आचार्य जी, ये सिद्धांति का पक्ष में ऐसे है कि ई का अन्वय या में नहीं दिखता है, तो स्थान तो दिख रहा है, अन्वय हो रहा है, प्रयत्न तो नहीं हो रहा है, प्रयत्न का भेद हो गया, कुछ तो हो रहा है, श्रुति में भेद है, वर्ण में, ये जो हम बोल रहे हैं स्थान और प्रयत्न का, ये तो शब्द वर्ण की उत्पत्ति के कारण है, ठीक है, ये कारण है, अगर वो भी ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है, कुछ मिल रहा है लेकिन भिन्नता हो रही है, प्रयत्न की भिन्नता हो रही है, लेकिन यहाँ पूरा अन्वित नहीं हो रहे, सारे के दृष्टि से देख रहे हैं, हाँ, पूरे के पूरे अन्वय नहीं हो रहे लेकिन कुछ अन्वय हो रहे हैं, हाँ। इसमें केवल प्रयत्न को अन्वय नहीं हो रहा है, केवल प्रयत्न अन्वय नहीं हो रहे हैं, और ये स्थान तो अन्वय हो रहे हैं, ये थोड़ा व्यभिचार हो रहा है। अन्वित नहीं कहो उसको, आप यूं कहो कि समान है, अन्वित मतलब उस तरह से उपादान कारण की तरह से अन्वित नहीं होता, स्थान अपनी जगह पे है, वो वर्ण के साथ में थोड़ना है आते हैं, वर्ण का धर्म थोड़ना है, उस तरह से स्थान है, उस स्थान वाले ये वर्ण होते हैं, ये कथन करते हैं, इन स्थानों से ये वर्ण उत्पन्न होते हैं, ये हम कथन करते हैं, ठीक है, और इस तरह के प्रयत्न से ये उत्पन्न होते हैं, सीधे सीधे तो उसके धर्म नहीं होते ना, वो सीधे सीधे धर्म तो ना होते हैं, किंचित साधर्म है, और यूं तो शब्दत्व आप देखने लगेंगे तो ठीक है, और सत्ता देखने लगेंगे तो सत्व यानी सत्तापन अस्तित्व तो ठीक है। अब इसने अकेला यही हेतु थोड़ा दिया है, अगर मान लो आप इसको खंडित भी कर दो, बहुत सारी बातें लिखी हैं इसमें, और भी आगे कुछ कहेंगे कुछ। और एक परसों के पट में से एक प्रश्न है, समय बचेगा तो। हाँ जी, आकाश शब्द आकाश का गुण है ये कहा था पहले, और बाकी जो जैसे अग्नि रूप अग्नि का गुण है, रस जल का गुण है, आप ऐसे, और जब जहां जहां प्रधानता से जी जहां जहां जल होता है और उसके साथ जब इंद्रिय संयोग होता है उसका बोध होता है रस का, ऐसा मैंने कहां कहा? नहीं नहीं वो तो आप कह रहे हो, नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ही कह रहा हूं, ठीक है, जहां अग्नि होता है और आंख का संयोग होता है तो रूप दिखते हैं, आपका कहना है कि होना चाहिए वैसा ही जी, होना चाहिए, हाँ होता है वैसे ही, ठीक है चलो। हाँ प्रश्न क्या है फिर आपका? अभी आकाश में शब्द का गुण है, वहां हमारा इंद्रिया है और आकाश भी है, वहां शब्द का बोध होता नहीं, आकाश का बोध नहीं होता है, हाँ शब्द सुनाई देता है लेकिन आकाश का बोध नहीं होता है, ना आकाश तो हमने अनुमान से पता चलता है आकाश है, हाँ। और इंद्रिया भी है, वहां शब्द नहीं सुनता है, मतलब आकाश भी है शब्द और श्रोत्र भी है, नहीं शब्द भी है, नहीं शब्द आकाश भी है और श्रोत्र भी है लेकिन शब्द सुनाई नहीं दे रहा, हाँ। ये आप कह रहे हैं ना, यदि जैसे जैसे नेत्र है और वस्तु है रूपवान तो भी वो दिखाई देते हैं, हाँ वैसे आकाश में और इंद्रिया सन्निकर्ष में शब्द नहीं दिखता है, मतलब सुनते नहीं, हाँ सुनाई नहीं देता, ठीक है, क्योंकि उत्पन्न नहीं हुआ है वहां पर, तो ये तो अभिव्यक्त वाला पक्ष है, और यूं कहने को तो वहां भी कह सकते हैं कि आंखें भी हैं वस्तु भी है लेकिन अंधेरा है तो नहीं दिखाई देगा, तो वहां भी आकाश है श्रोत्र है लेकिन शब्द नहीं है तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि संयोग आदि नहीं हुआ है, शब्द उत्पन्न ही नहीं हुआ है, आकाश का गुण शब्द ऐसा नहीं है कि वो सदा वहां पर दिखाई दे, सुनाई दे, ऐसा नहीं है। अब ये तो कृपा है परमात्मा की, नहीं तो आकाश तो सदा हमारे साथ में रहता है, तो हमारे को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? शब्द सुनाई देने चाहिए। कौन से? सारे शब्द, एक साथ सारे शब्द आने चाहिए। तो हम तो कुछ एक साथ सब जने आप बोलने लगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा नहीं। और दुनिया भर के सारे शब्द अगर आने लगे तो हमारा व्यवहार नहीं चलेगा ना। तो उस शब्द को उत्पन्न होने वाला बनाया, जब जिसको जो बोलना है वो बोलते हैं, वो दूसरे को सुनाई देते हैं। इसको वायु का गुण मानेंगे तो क्या समस्या है? इसको वायु का गुण जी, तो ठीक है, एक दृष्टि से वायु उसका वहन का साधन बनता है, जो संस्कार वेग है उसके वहन में वो माध्यम सहायक बनता है। उसके लिए इन्होंने एक हेतु दिया कि जो स्पर्श वाली चीजें हैं वो शब्द का आधार नहीं बन सकती, नहीं होती है। जो जो स्पर्श वाली चीजें हैं, अब जैसे हम और गुणों के अंदर देखेंगे ना, तो जैसे रूप को देखा तो हमें पता लगता है कि भाई यहां पर अग्नि तत्व है, ठीक है, स्पर्श हमें हुआ तो भाई वायु है, ये हम मानते हैं। लेकिन शब्द को सुनने के साथ में किसी भूत का बोध नहीं होता है हमें। शब्द सुनने के साथ अन्य गुणों में हमें द्रव्य भी दिखाई देता है, ज्ञात होता है। जैसे हमने रूप गुण को देखा तो गुणी भी वहां हमें पता लगता है, ठीक है। जैसे पुष्प देखा गुलाब का, तो रूप उसका हमें दिखाई दिया, तो रूप के साथ साथ, रूप तो हो गया रंग आदि आकार उसकी, उसके साथ साथ हमें द्रव्य का भी पता लग जाता है रूप का। स्पर्श में भी किसी चीज का हमें स्पर्श होते ही हमें द्रव्य का भी पता लग जाता है। इस कपड़े का मान लो स्पर्श हुआ तो द्रव्य का पता लग जाता है, ठीक है। ऐसी गंध का भी है, गंध के होते ही हमें वस्तु का भी होता है, कम होता है लेकिन हो जाता है। ऐसे ही रस का है, रस हमें यहां पता लगते ही तो हमें द्रव्य का भी बोध हो जाता है, ठीक है। लेकिन शब्द के सुनने में द्रव्य का बोध नहीं होता है, औरों में होता है। तो शब्द उन द्रव्यों का गुण नहीं हो सकता जिन गुणों को जानते ही उस द्रव्य का भी हमें बोध होने लगता है। शब्द किसी और का होगा, क्योंकि बाकी महाभूतों के गुण ऐसे हैं कि उनका गुणों का बोध होते ही गुणी का भी बोध होता है, हमें पता लगता है हमें। और शब्द के साथ किसी गुणी का पता नहीं लगता है। वायु तो ये नहीं, वायु का पता नहीं लगता शब्द के साथ साथ। तेजी से हवा बहती है तो आवाज आते है? नहीं, तेजी से हवा बहती है इसलिए आवाज आती है, वो एक अलग बात है। उससे घर्षण होता है और फिर हमें सरसराहट की आवाज हो गई, जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी जैसे शब्द श्रवण हो रहा है, अभी यहां पर वायु नहीं चल रही है, इसमें तो अनुमान कर सकता है कि आवाज नहीं, बोध सीधे साथ में द्रव्य का जो बोध होता है वो शब्द के साथ घटता नहीं है। तो ये जो बाकी भूत हैं, इनके गुणों का ज्ञान होता है तो साथ में गुणी का भी ज्ञान होता है हमारे को, लेकिन शब्द के साथ गुणी का ज्ञान नहीं होता है। यदि शब्द के साथ गुणी का आकाश का ज्ञान होता है, किसका ज्ञान होता है? वो तो संयोग कारण, वो तो उत्पादक कारण हो गया, वो तो उत्पादक कारण, जैसे नगाड़ा है वो है, उसका पता लगता है। वो तो वहां पर है, शब्द तो हमारे को यहां सुनाई दिया है, तो इसके साथ साथ हमें उसका पता नहीं लगता है। नहीं नहीं, आकाश का गुण आप सोच भी लिया तो भी आकाश की कोई अनुभूति होती है क्या? पता लगता है क्या हमारे? ऐसे कौन सी जगह है जहां आकाश नहीं है? तो सब जगह है। लेकिन अभी जिस समय हम बैठे हैं, शब्द के साथ साथ आकाश का भी कुछ पता लगता है क्या हमारे को? ठीक है, शब्द प्रमाण से परिशेष न्याय से हमने मान लिया, क्या हमारे को अनुभूति होती है गुणी की? शब्द के सुनते समय शब्द के गुणी का बोध होता है क्या? बाकी भूतों के जो गुण हैं उनके गुणों के साथ गुणी का भी बोध होता है, इसके साथ में गुणी का बोध नहीं होता। इससे पता लगा कि जिन द्रव्यों के गुणों के ज्ञान से उनका भी साथ में बोध होता है, शब्द ऐसे द्रव्य का गुण नहीं हो सकता, किसी और का होगा। अब और कौन है? तो पांच ही महाभूत थे, पांच ज्ञानेन्द्रियां थी, पांच विषय थे, बचा कौन परिशेष न्याय से? आकाश। इसलिए ये परिशेष न्याय से अनुमान से इसका बोध करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। शब्द आकाश का गुण है ये ज्ञान हमें प्रत्यक्ष से हुआ ये नहीं बोलते हैं, ये परिशेष न्याय से बोलते हैं। परिशेष न्याय मतलब तो अनुमान, और कोई इसका एक ही बहुत है, इसी को ही समझ लेते हैं। हाँ, पाठ का कोई और हो पंक्ति का पूछे। 266 पेज पे सबसे ऊपर पहला जो वार्तिक है अविकारे च न शब्दान, ये इसको स्पष्ट कर दीजिए आचार्य जी। अविकार पक्ष में, अविकार पक्ष में यानी जिसमें विकार को नहीं माना, तो दो ही पक्ष थे हमारे पास, आदेश पक्ष था। तो यानी अविकारे मतलब आदेश पक्ष मानने पर शब्द शब्दान वाख्यान लोपः न, न शब्द शब्दान वाख्यान लोप है, शब्द अनवाख्यान यानी जो व्याकरण शास्त्र है उसका लोप नहीं होगा, यानी वो स्थिर रह जाएगा। एक विशेषता है कि अगर हम विकार मान रहे हैं तो पूरा शास्त्र वहां पर व्यर्थ हो रहा है, शास्त्र की कथन इत्यादि सारी वो नष्ट हो रही है। इतना बड़ा शास्त्र है व्याकरण शास्त्र, तो अगर हमारी हम उसको आदेश मानते हैं तो व्याकरण शास्त्र स्थिर रहता है, बना हुआ रहता है। ये भी एक हेतु है, तर्क है कि क्यों हम इसको आदेश ही मान रहे हैं, अपने पक्ष की पुष्टि में सहायक है ये है? भाष्य भी इसका समझा देखिए, न विक्रियंते वर्णा इति, अविकार को खोल दिया, न विक्रियंते वर्णा, वर्ण विकार को प्राप्त नहीं होते हैं। न च एतस्मिन पक्षे, इस पक्ष में न को बाद में जोड़ लेंगे, एतस्मिन पक्षे यानी आदेश पक्ष में शब्द अनवाख्यानस्य असंभव न, उसका असंभव नहीं होता है यानी संभव होता है, व्याकरण घट सकता है। अगर हम आदेश मानेंगे तो व्याकरण यानी व्याकरण के सूत्र पूरा शास्त्र वो घट सकते हैं, संगत लग सकते हैं। अगर आप विकार मानेंगे तो वो घटेंगे ही नहीं, सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। उसी बात को खोल दिया, यहां अल्प विराम ले लिया, असंभव। ये न वर्ण विकारम प्रत्यय प्रतिपत्ते मही, न चैतस्मिन पक्षे शब्द अनुवाख्यानस्य असंभव, ये संभव होता है। ये न वर्ण विकारम प्रत्यमही प्रतिपद्यमही, जिससे कि हम वर्ण विकार को स्वीकार करें। इसको यूं लीजिए कि इस पक्ष में शब्द अनवाख्यान का असंभव इस पक्ष में नहीं होता है, असंभव नहीं होता है। यदि शब्दानवाख्यान का असंभव होता तब तो फिर भी हम विकार पक्ष में जाते हैं। आदेश पक्ष में यदि व्याकरण असंभव होता तो फिर भी हम विकार पक्ष में जा सकते थे, लेकिन चूंकि इसमें होता ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे विकार वाले पक्ष में। और ओम आचार्य जी, जी ये जो आपने कहा कि शब्द कोई स्पर्शवान द्रव्य का गुण नहीं होता, ये निर्धार कैसे होता है? अभी मान के चलिए इन्होंने कहा है, इन्होंने शब्द प्रमाण में कहा, और उस थोड़ा बहुत मैंने जो बोला अभी पहले इनके पूछने पर उसमें, और जो हमें ये दिखाई देता है भी आपका पक्ष ये बनेगा कि शब्द स्पर्शवान द्रव्यों का भी गुण है, हो सकता है, हो सकता है ना, जैसे इसे वायु का गुण भी हो सकता है, वायु का गुण हो सकता है, कैसे पता लगा? वायु है तो शब्द होता है, वायु नहीं हो तो शब्द नहीं होता, शब्द नहीं होता है। और किसका हो सकता है? सब स्पर्शवान वालों का हो सकता है। हाँ। अब तो वायु अभी तो वायु कह रहे हो, मैं पूछ रहा हूं आप सब स्पर्शवान वाले का गुण हो सकता है? वो नहीं। तो उस पक्ष में भी बात है जो पहले आपके सामने रखी थी कि योग दर्शन व्यास भाष्य में और अन्य भी उसमें शब्द को मात्र आकाश का ही नहीं बाकी के चार भूतों का भी गुण माना है। वो भी है हमारे पास प्रमाण, शास्त्र का मिलता है, वो भी एक कथन है, और यहां केवल आकाश को कहा जा रहा है। तो दोनों में भिन्नता क्या, दृष्टिकोण क्या भेद है, थोड़ा मैंने कल आपके सामने रखा था कि ये जो वायु आदि है, वायु नहीं होगी तो शब्द भी सुनाई नहीं देगा, ठीक बात है। तो इसका कारण क्या है कि ये जो संस्कार गुण बताया था इन्होंने, शब्द संस्कार, संस्कार जो संयोग से उत्पन्न हुआ, यानी वेग बल कारणांतर, शब्द का कारणांतर जो संस्कार है वो बिना माध्यम के आगे जा नहीं सकता है, बिना वायु के वो संस्कार या वेग जो धक्का है वो वहां तक पहुंचेगा कैसे, एक जना बोल रहा है बाकी सबके कान तक पहुंच रहा है, वहां तक पहुंचेगा कैसे, माध्यम तो चाहिए ना। शब्द का आश्रय तो आकाश माना इन्होंने, लेकिन साथ में गमन का माध्यम भी चाहिए यहां से वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि शब्द तो यहीं पर ही उत्पन्न हुआ, एक जगह पर दूसरी जगह तक कैसे पहुंच रहा है, दूसरी जगह तक कैसे पहुंच रहा है, तो गमन का माध्यम चाहिए। तो वो वायु भी हो सकता है, ठोस चीजें अन्य भी हो सकती हैं, जल भी हो सकता है, ठीक है। ये माध्यम के रूप में स्वीकार है, और माध्यम होने के कारण से आप इनको भी शब्द गुण वाला कहते हैं तो कह सकते हैं। जो आपका कहना है कि बिना वायु के शब्द नहीं होता है, तो इस अर्थ में कि वो उस कारणांतर संस्कार का संवहन करने में सहायक होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, इस रूप में हम कहेंगे तो बिना वायु के शब्द कैसे सुनाई देगा। तो वैसे तो बिना वायु के भी सुनाई देता है ठोस वस्तुओं के अंदर, ये आवश्यक नहीं कि वायु ही हो, लेकिन प्राय हम वायु के माध्यम से ही सुनते हैं। और स्पर्शवान अस्पर्शवान का माध्यम कैसे बनता है, स्पर्शवान अस्पर्शवान का माध्यम कैसे बनता है, स्पर्शवान अस्पर्शवान का माध्यम नहीं, मैंने यानी अस्पर्शवान से आपका अभिप्राय है शब्द, है? शब्द अस्पर्शवान है, और वायु आदि जो है ये स्पर्शवान है, वो उसका माध्यम कैसे बनता है, हो सकता है बुद्धि, मैं उदाहरण देता हूं। वैसे तो मैंने शब्द कहा नहीं था, माध्यम मैंने किसका कहा था, शब्द का नहीं, संस्कार का कहा था। जो मैं कह रहा था ना ये धक्का जाता है, जो निमित्तांतर है, मैं कह रहा था संस्कार का, आपने शब्द का कथन किया है, तो पहली बात तो मैंने ऐसा कहा नहीं था, जो कहा था वो अलग था, पर आपका प्रश्न है उसके आधार पे दे रहा हूं कि अस्पर्श वाला, अस्पर्श वाले का आधार, अस्पर्श वाले का आधार स्पर्श वाला कैसे बन सकता है, तो उसका मैं उदाहरण दे देता हूं। ज्ञान स्पर्श वाला है या अस्पर्श वाला, अस्पर्श, अस्पर्श वाला, उसका आश्रय बुद्धि, ठीक है, बुद्धि में रहता है ना, बुद्धि स्पर्श वाली है अस्पर्श वाली है, यंत्र बुद्धि यानी उपकरण स्पर्श वाली, तो अस्पर्श वाला स्पर्श वाले में रह सकता है ना, ज्ञान तो आत्मा का गुण। दूसरा, चलो दूसरा उदाहरण देता हूं, वैसे संस्कार जो रहता है ना वो बुद्धि में रहता है, ज्ञान आत्मा का गुण होते हैं। रूप गुण, रूप गुण स्पर्श वाला होता है या अस्पर्श वाला होता है, स्पर्श, रूप गुण, रूप को, रूप को आप छू सकते हो कभी, नहीं छू सकते ना, रूप गुण की बात कर रहा हूं, जैसे वहां शब्द गुण था ऐसे रूप गुण, रूप गुण स्पर्श वाला है या अस्पर्श वाला, स्पर्श। अच्छा, रूप कहां रहता है, इस कपड़े में है, स्पर्श वाले में रह सकता है ना? ये तो आश्रय हो गया, मैं माध्यम का पूछ रहा हूं, माध्यम भी हो सकता है, उसके लिए मैंने बुद्धि वाला उदाहरण दिया था, जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, उसमें से वो सूचनाएं जाती हैं आगे से आगे, तार में से जाती है, ज्ञान जो है सूचनाएं जो है संवेदन जाता है वहां पर, वो ले सकते हैं, लेकिन स्पर्श वाला गुण भी स्पर्श वाले में रह सकता है ना, उसको तो ये कहेंगे वो तो छूती है, स्पर्श वाली है विद्युत, तो छू के देख लो नंगे तार को बिना चप्पल के छू के देख लो तो तार के अतिरिक्त भी अनुभूति होगी इतना प्रबल स्पर्श है उसका, तो ठीक है। अब आगे पाठ चलाते हैं, तो पृष्ठ संख्या 268 पे देखिए, पीछे हम 42वां सूत्र देख रहे थे, प्रसंग चल रहा है कि वर्ण शब्द जो वर्णात्मक है वो विकारी है, विकार को प्राप्त होता है या तो वो आदेश होता है, जब व्याकरण की भाषा की प्रक्रियाएं चलती हैं उस स्थिति के अंदर ये कथन किया जा रहा है। तो उसमें बहुत सारी बातें हुई थी, इसमें पीछे वाले में 41वें सूत्र में सिद्धांति ने एक हेतु ही दिया था कि इतश्चन संति विकार, वर्ण में विकार नहीं होते, कि प्रकृति विवृद्ध विकार विवृद्ध है, जहां विकार होता है वहां प्रकृति यानी उपादान कारण के बढ़ने पर विकार यानी कार्य में भी वृद्धि देखी जाती है। वृद्धि भी कह लो तो न्यूनता भी कह लो, उससे दोनों हेतु जुड़ सकते हैं। इन्होंने वृद्धि को लिया न्यूनाधिकता देखे जाने से, ठीक है ये स्थिरता। तो इस पर पूर्व पक्षी ने कह दिया था नहीं, कारण से न्यून अधिक या सम मात्रा में भी कार्य देखे जाते हैं। ये कोई नियम थोड़ा हुआ कि जितना कारण है उतना ही कार्य होगा, जितना कारण है जितने आकार प्रकार का परिमाण का उतना ही कार्य होगा, ये कोई आवश्यक थोड़ा है। न्यून अधिक सम भी देखे जाते हैं, इसलिए आपने जो कथन कहा था 41वां प्रकृति विवृद्ध विकार विवृद्ध ये गलत है, ठीक है। तो अब इसके आगे जो आज का पाठ चलेगा द्विविधस्यापि, ये जो वार्तिक के रूप में दिया गया है इसको कुछ लोग सूत्र मानते हैं, अगला सूत्र मानते हैं। इस शास्त्र में सूत्रों की संख्या में जो भिन्नता देखी जाती है कुछ कुछ गणना में, उसका एक कारण ये भी होता है कि कुछ लोग किसी वार्तिक को उसको सूत्र मानते हैं और कुछ लोग उसको सूत्र न मान के वार्तिक मानते हैं, तो संख्या कम हो जाएगी या उधर बढ़ जाएगी, ये भिन्नता रहती है। तो अब जो आगे कहा जा रहा है इसको कुछ लोग सूत्र मानते हैं, हम यहां जैसा लिखा है वार्तिक मान के भी चलेंगे, उसमें कोई सिद्धांत में बात में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल सूत्र में भेद आएगा। तो पिछली जो बात पूर्व पक्षी ने कही थी कि द्रव्य के विकारों में न्यून अधिक सम भी गृहित होते हैं, उसी प्रकार से वर्णों में भी हो जाएगा न्यून सम अधिक, विकार जब होंगे तो न्यून सम अधिक हो जाएगा। अब इसके ऊपर सिद्धांति प्रश्न कर रहा है, कह रहा है द्विविधस्यापि हेतोः अभावात् असाधनम् दृष्टान्तः। असाधनम् दृष्टान्तः, आपने जो दृष्टांत दिया वो आपकी बात को सिद्ध नहीं करता है, वो असाधन है, अप्रमाण है। पूर्व पक्षी ने क्या दृष्टांत दिया था, द्रव्य विकारा न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ते, एक वाक्य बोला, सीधे सीधे उदाहरण नहीं दिए लेकिन वो एक तरह से उदाहरण ही दिया है और उदाहरण देकर के अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है पूर्व पक्षी। उस पर सिद्धांति कह रहा है असाधनम दृष्टांत है, आपने जो दृष्टांत दिया ये आपकी बात को सिद्ध नहीं करता। अब ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई, आक्षेप हुआ, आपका दृष्टांत आपकी बात को सिद्ध नहीं करता, क्यों नहीं करता, उसके लिए हेतु दे रहा है द्विवेदस्यापि हेतोः अभावात्। दोनों ही प्रकार के हेतुओं का यहां अभाव होने से, हेतु का अभाव होने से यही हेतु दिया जा रहा है। दृष्टांत के संदर्भ में हमने पहले देखा था हेतु हम दो तरह से मानते थे, साधर्म्य से वैधर्म्य से। हेतु वही रहता है लेकिन वो साधर्म्य से भी कहला सकता है, वैधर्म्य से भी कहला सकता है, और दृष्टांत तब प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हो सकता है जब उसमें हेतु का धर्म भी घट रहा हो, यानी हेतु भी होना चाहिए। बिना हेतु के दिया गया दृष्टांत कैसे सिद्ध करेगा, वो पंचावयव की प्रक्रिया ही ऐसी थी। दृष्टांत की परिभाषा देते हुए भी हेतु को जोड़ के लिखा है और हेतु को बताते हुए भी कहा है कि दृष्टांत के साधर्म या वैधर्म से यह अपने साध्य की सिद्धि करता है, तो हेतु तो देना चाहिए। जब पूर्व पक्षी ने कोई हेतु दिया क्या यहां पर, उसने केवल वाक्य बोल दिया, दृष्टांत को बताने वाला वाक्य बोल दिया कि न्यून सम अधिक उपलब्ध है विकारणाम, विकारों में न्यून सम अधिक देखा जाता है, ये एक तरह से दृष्टांत दिया। तो यहां आप सिद्धांत इसको कह रहा है कि द्विविधस्यापि हेतु, दोनों ही प्रकार के हेतुओं में, दो प्रकार के कौन से, साधर्म्य से या वैधर्म्य से, किसी भी तरह के से, हेतु का अभाव होने से असाधनम दृष्टांत है, आपने जो दृष्टांत दिया ये आपकी बात को सिद्ध नहीं करता है। खोल रहे हैं इसी को, अत्र न उदाहरण साधर्म्यात् हेतुरस्ति, यहां पर उदाहरण के साधर्म्य से कोई हेतु नहीं है, न वैधर्म्यात् न वैधर्म्य से, उदाहरण के वैधर्म्य से भी आप कोई हेतु नहीं दे पा रहे और न कोई साधर्म्य से दिया है, तो इसलिए हेतु का अभाव है। अनुपसंहृतश्च हेतुना दृष्टांतो न साधक, हेतुना अनुपसंकृत दृष्टांत, हेतु से उपसंकृत न हुआ हुआ जो दृष्टांत है, हेतु जिसमें जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसा दृष्टांत न साधक, साधक नहीं होता है, प्रमाण नहीं बनता है, सिद्ध नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने दृष्टांत भले ही दे दिया हो, वो आपकी बात को सिद्ध नहीं करता। ये तकनीकी दृष्टि से उसको पहले तो रोक दिया, आगे और भी उत्तर देंगे इसका, लेकिन बिना हेतु के नहीं। आप हेतु दो, पूर्व पक्षी क्या हेतु बना सकता है इसमें, क्या हेतु बनाएगा कोई हेतु? न्यूनाधिक देखे जाने से ये देखा जाना तो दृष्टांत हुआ। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई साधन धर्म और साध्य धर्म क्या है, तभी तो हेतु पकड़ में आएगा हमारे को। हेतु साधन धर्म होता है और साध्य है, साध्य क्या है? शब्द का विकार, विकारत्व को वो सिद्ध करना चाहता है शब्द में। हेतु, हेतु पूर्व पक्षी की दृष्टि से क्या बन रहा है, आप अपनी व्याप्ति को देखते हैं। देखो पूर्व पक्षी ने एक दृष्टांत दे दिया, अब इसका हेतु हमें पकड़ना है, तो हेतु वास्तव में तो बन नहीं रहा है, लेकिन अगर कुछ बन भी सकता है तो वो कैसे हम देख सकते हैं? व्याप्ति को देखेंगे। ये क्या, इसकी व्याप्ति क्या बन सकती है कि जो जो विकार वाला होता है उसमें न्यूनाधिक समता देखी जाती है, अथवा पलट करके भी कह सकते हैं कि जिस जिसमें न्यूनाधिक समता देखी जाती है वो विकार होता है। अगर हम यू व्याप्ति बना लेते हैं तो इसको हम साधन धर्म और साध्य धर्म के रूप में देख सकते हैं। तो यदि यूं कहें कि जो विकार होता है वो न्यूनाधिक सम होता है, जो जो विकार होता है उसमें न्यूनाधिक समता देखी जाती है, ठीक, तो इसमें विकार क्या चीज हो गया? धर्म, हेतु धर्म या साधन साध्य धर्म? जो जो विकार होता है उसमें व्याप्ति बनाए ना, जो जो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, तो धुआं क्या हुआ? साधन। और न्यूनाधिकता, तो अगर यूं देखने लगेंगे तो जहां जहां विकार होता है वहां वहां न्यूनाधिक न्यूनाधिक समता होती है, तो जहां जहां विकार होता है, यानी विकार को हेतु धर्म के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, ऐसे बन नहीं सकता है, जबकि विकार तो उसका साध्य धर्म था। शब्द विकार वाला होता है, चलो इसको पलट दीजिए, जहां जहां न्यून अधिक समता देखी जाती है वहां वहां विकार होता है, ठीक है। अब इसमें विकार साध्य धर्म हो गया और न्यूनाधिक समता साधन धर्म हो गया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन क्या ये हेतु है? हेतु कहा नहीं है, वो बोले या हेतु कि जहां जहां न्यून अधिक समता देखी जाती है वहां वहां विकार होता है। अगर वो हेतु प्रस्तुत करता है तो सिद्धांत ही इसका व्यभिचार दिखाएगा। बोले जो आदेश होता है, परिवर्तन होता है, एक के स्थान पर दूसरा आता है, वहां भी न्यून अधिक समता देखी जाती है, आगे बोलेंगे। ये मान लीजिए बैल की जगह घोड़े को लगा दिया, घोड़े की जगह गधे को लगा दिया, तो न्यूनाधिकता न्यूनाधिक समता देखी जा रही है ना। यहां तगड़े को भी लगा सकते हैं, बैल बैल में भी आप देख लो, एक बैल की जगह दूसरा बैल लगाया, वो बड़ा भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है थोड़ा, तो ये तो परिवर्तन किया, हमें पता है कि ये विकार नहीं है, एक बैल की जगह दूसरा बैल या बैल की जगह घोड़ा, ये विकार नहीं है, ये हमें प्रत्यक्ष है, ये तो परिवर्तन है, आदेश है, उसके स्थान पर यह है। लेकिन यहां भी न्यूनाधिकता समता देखी जा रही है, तो यदि वो ये व्याप्ति बनाता है कि जहां जहां न्यूनाधिक समता देखी जाती है वहां वहां विकार होता है, अगर ये हेतु प्रस्तुत करता तो वे विचार दिखा देगा, और हेतु उसने कहा नहीं है वैसे, ठीक है। अच्छा, अब उसमें भी वो पूछ सकता है कि न्यून अधिक समता जहां जहां होती है वहां वहां विकार होता है, तो ये तो तीन चीजें बोल दी आपने, न्यून भी बोल दिया, सम भी बोल दिया, अधिक भी बोल दिया, हेतु तो एक दो को यार, जहां जहां न्यून होता है वहां वहां विकार होता है, जहां जहां सम होता है वहां वहां विकार होता है, या जहां जहां अधिक होता है वहां वहां विकार होता है, आपकी यही आपस में विरोध कर रहे हैं। चलो उसने इकट्ठा भी दे दिया तो वे विचार दिखा देंगे उसके। इसने कहा आपने कोई हेतु तो दिया नहीं है इसके लिए, अपने पक्ष के लिए कोई हेतु देगा तो खंडित होगा, वो कोई हेतु नहीं दे पा रहा है। तो ये दो पंक्तियां हो गई। तो अनुपसंकृतश्च हेतुना दृष्टांतो न साधक, आपने केवल दृष्टांत दिया है, हेतु तो दिया नहीं है, इसलिए वो साधक नहीं होगा। हमारी बातचीत में बहुत बार ऐसा होता रहता है, किसी ने उदाहरण दे दिया और वो उसी से अपनी बात को सिद्ध समझता है, हम भी उदाहरण देते रहते हैं और वो उलझ के रह जाते हैं, पकड़ नहीं पाते। तो वहां इन स्थितियों को रोकने के लिए हमें उनसे हेतु पूछना चाहिए कि अच्छा आप ये दृष्टांत दे रहे हो तो दृष्टांत दृष्टांत में कहां समानता है, हेतु धर्म क्या है, साधन धर्म क्या है, साध्य धर्म क्या है, और वो घट रहा है नहीं घट रहा है। अगर हम इन दो धर्मों को नहीं देखेंगे, उसकी व्याप्ति को नहीं पकड़ेंगे, तो दृष्टांत को खंडित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दृष्टांत तो जो दिया है लोक में ऐसा देखा जाता है, न्यूनाधिक सम विकार होते हैं, इसका थोड़ा खंडन कर सकता है कोई, ऐसा तो होता है। लेकिन ये दृष्टांत यहां घट रहा है या नहीं घट रहा है, ये उपयुक्त दृष्टांत है या नहीं है, इसको जांचने के लिए हमारी दृष्टि साधन धर्म और साध्य धर्म पर जानी चाहिए। और यदि दृष्टांत में वो साधन और साध्य धर्म मिल रहे हैं, जो साध्य है वहां जो साध्य साधन धर्म है उससे मिल रहे हैं, तो दृष्टांत में कितनी भी अन्य भिन्नताएं हो वो दृष्टांत दृष्टांत कहला सकता है, उदाहरण कहला सकता है, साधन साध्य धर्म होने चाहिए। और कितनी भी समानता हो लेकिन साधन साध्य धर्म नहीं घट रहा है तो उसको दृष्टांत नहीं माना जाएगा। जो बातचीत में बहुत बार होता रहता है कि ये दृष्टांत इसमें घटेगा, वो कहता है नहीं घटेगा, क्या आधार है कि ये दृष्टांत यहां घटेगा और ये नहीं घटेगा? एक ने दृष्टांत दे दिया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, दूसरा कहेगा नहीं ये दृष्टांत यहां नहीं बनेगा, दूसरा दृष्टांत बनेगा। अब दूसरा दृष्टांत उसने दे दिया तो वो पहले वाला कह रहा है कि नहीं ये दृष्टांत यहां नहीं घटेगा, दोनों ने दृष्टांत तो दे दिए। अब किसका दृष्टांत घट रहा है वहां, किसका नहीं घट रहा है, इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो यही साधन धर्म साध्य धर्म पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए, तभी हम पकड़ पाएंगे, नहीं तो इसका समाधान हम नहीं कर सकते। उसमें फिर हम व्याप्ति भी देख लें, तो ये देख रहे हैं और व्याप्ति देखते ही हमारे को उसका व्यभिचार कहीं हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमारा दिमाग काम करने लगेगा, व्यभिचार हो रहा होगा तो खंडित कर देंगे उसको। और यदि दो दृष्टांत दे दिए और दोनों ही कोई हेतु नहीं दे पा रहे हैं, वहां पर कोई विशेष हेतु नहीं आ रहा है, तो दोनों दृष्टांत ही निरस्त हो जाएंगे, किसी से भी कोई बात सिद्ध नहीं होगी। ये भी अभी इस प्रसंग के अंदर बात आएगी। तो साधन साध्य धर्म को देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके साथ साथ व्याप्ति बनाना और वो व्याप्ति व्याप्त है या नहीं है, कहीं व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है ये देखना, ये बहुत मूल बात है, इस पे हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। तो हम पंचावयव को और अनुमान को नियंत्रित कर सकते हैं, हमारे को एकदम पता लग जाएगा कि कहां गलत हो रहा है। अगर इस पे ध्यान नहीं रखा हमने तो हमारे को उलझन ही होती रहेगी कि अब इसका उत्तर कैसे दें, क्या करें। और इस तरह सोचेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे को पता लग जाएगा कि यहां ये गलती है और हम उत्तर दे देंगे उसका, ठीक है। तो सिद्धांती ने ये पूछ कहा कि आपने कोई हेतु नहीं दिया और केवल दृष्टांत देना आपकी बात को सिद्ध नहीं करता। अब सिद्धांती ही एक बात और कह रहा है, बोले ठीक है आपने दृष्टांत दे दिया अपने पक्ष का, तो मैं प्रति दृष्टांत भी दे सकता हूं, विपरीत दृष्टांत भी दे सकता हूं इसका। तो कह रहा है प्रति दृष्टांत च अनियम प्रसज्येत, और प्रति दृष्टांत यदि दे दिया जाए तो अनियम ये दोष आ जाएगा, आपने दृष्टांत दिया उससे वो सिद्ध हो रहा है और मैंने प्रति दृष्टांत दे दिया तो उसे विपरीत बात सिद्ध हो रही है। तो वास्तविकता क्या है, विकार होता है या नहीं होता है, इसकी तरह से है, इस दृष्टांत की तरह से है या इस दृष्टांत की तरह से है, ये नियम नहीं बन पाएगा, अनियम हो जाएगा, खोल के बता रहे हैं आगे। तो प्रति दृष्टांत प्रति दृष्टांत दे दिए जाने पर, और मैं दे रहा हूं सिद्धांत कह रहा है, अनियम प्रसज्यता अनियम आ जाएगा, अनियम दोष है, निर्णय कर रहे हैं तो अनियम होना चाहिए, एक बात आनी चाहिए निकल के। तो यथा अनुडह स्थाने अश्व वोढ़ुम नियुक्तो, अल्प विराम, जैसे अनुडह, अनुडह मतलब बैल, बैल के स्थान पर अश्व वोढ़ुम नियुक्त है, ढोने के लिए नियुक्त कर दिया गया, उसको हटा करके इसको ले आए, ये कैसा हुआ, आदेश जैसा हुआ, ये विकार तो नहीं हुआ ना कि बैल ही बदल करके बिगड़ करके और घोड़ा बन गया, ऐसा तो नहीं है, हमारे को प्रत्यक्ष है, आदेश की तरह से है ये। वोढ़ुम नियुक्त हो न तद विकारो भवति, ये उसका विकार नहीं होता है। और जबकि यहां पर न्यून अधिक और सम देखा जाता है, पीछे से हम जोड़ लेंगे न्यून अधिक सम यहां पर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम विकार नहीं कहते। एवं इसी प्रकार से इवर्णस्य स्थाने यकार प्रयुक्त न विकार इति, इकार के स्थान पर यकार को ले आए, बैल की जगह पर जैसे घोड़े को लेके आए, इसलिए न विकार आई थी, ये विकार नहीं है। अच्छा, अब जो सिद्धांति ने यहां किया है उसने भी कोई हेतु नहीं दिया है, सिद्धांति ने भी कोई हेतु थोड़ा दिया है, यहां पर दृष्टांति तो दिया है, पर सिद्धांती पूर्व पक्षी के सामने पूर्व पक्षी जैसी स्थिति प्रस्तुत कर रहा है दोष वाली, उसको पता है कि हेतु देना चाहिए नहीं तो दृष्टांत सिद्ध नहीं होगा, लेकिन चूंकि पूर्व पक्षी ने बिना हेतु के दृष्टांत दिया है तो बोले बिना हेतु का दृष्टांत तो मैं भी दे दूंगा। अब दो तरह के दृष्टांत हो गए, अब दोनों में से कौन से की तरह से इकार और यकार है कैसे निर्णय करेंगे। पूर्व पक्षी समझ रहा था कि मैंने जो दृष्टांत दिया है इससे मेरी बात सिद्ध हो गई, सिद्धांति ने प्रति दृष्टांत दे करके कहा आपकी बात सिद्ध नहीं हुई है, अभी विचारणीय बात है, इतने मात्र से आपकी बात सिद्ध नहीं होगी। तो इसी को और खोल के बता रहे हैं कि न च अत्र नियम हेतु रस्ति, अल्प विराम, यहां नियम का कोई हेतु नहीं है। किस बात के नियम का हेतु नहीं है? दृष्टांत साधक न प्रति दृष्टांत है, दृष्टांत तो विकार को सिद्ध कर रहा है और दृष्टांत तो अपनी बात को सिद्ध कर रहा है, और जो प्रतिदृष्टांत है यानी बैल की जगह पे घोड़ा जो लाना है वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर रहा है। दोनों ने दृष्टांत दे दिए, अब पूर्व पक्षी कहे नहीं यहां तो यही दृष्टांत लगेगा द्रव्यों वाला, द्रव्य विकार वाला, आपने जो घोड़े और बैल का उदाहरण दिया, बैल और घोड़े का उदाहरण दिया, वो यहां नहीं लगेगा। भाई ऐसा क्यों, इसमें क्या हेतु है कि आपका दृष्टांत तो ठीक है आपकी और ये दृष्टांत ठीक नहीं है? क्यों? केवल इसलिए कि ये आपकी बात की पुष्टि नहीं करता है। तो बोले तो मैं भी कह सकता हूं, सिद्धांत भी बोल सकता है, भाई आपका दृष्टांत नहीं लगेगा मेरा लगेगा, तो क्या इससे कोई निर्णय होगा? वो उसको कह रहा है कि आपका दृष्टांत नहीं लगेगा मेरा लगेगा, और सामने वाला अपने लिए कह रहा है मेरा दृष्टांत लगेगा आपका नहीं लगेगा। प्रकरण की समाप्ति हुई क्या? निर्णय की स्थिति आई क्या? तो नहीं हुआ। तो ऐसा करके सामने वाले की बात को सिद्ध होने से रोक दिया। समान स्थल पे आ गए ना दोनों, ये भी एक तरीका होता है। यद्यपि सिद्धांती ने अपने पक्ष में बहुत हेतु दे चुके हैं, बात हो चुकी है, लेकिन अगर कोई ऐसा कहे तो ये भी हम करके रोक सकते हैं कि आपका प्रमाण दृष्टांत आपकी बात को सिद्ध नहीं कर रहा है, बस आप सिद्ध नहीं हुए हो इतने मात्र से। प्रतिबंधी कह सकते हैं उस अंश में कि इसने हेतु नहीं दिया है, पर वो जैसे को तैसा जैसा ठीक है कि पूर्व पक्षी ने जैसा किया वैसा ही हम भी बोल के बताते हैं कि अच्छा ठीक है। ये जैसे कि कोई व्यक्ति अधिक प्रियता यूं सोचता है भाई ठीक है आपके परिवार से कोई मिठाई आई तो लेकर के खा ली, बोले क्या हुआ वो तो घर की आई है, माता पिता की, ये सब बच्चे समान हैं। वो दूसरा क्या कर आगे कभी जब उसके घर से आई वो मन में सोच के रखता है और फिर उसमें भी लेकर के खा ली। अब उसको परेशानी, कौन लेकर के खा गया? बोले मैंने खाई। बोले क्यों खाई बिना पूछे? अब ये क्या करके बता रहा है उसको वो? बोले जब आपने खाई थी तब मेरे को जो कष्ट हुआ था, मेरे को अनुचित लगा था, तब तो आपने कहा था कि ठीक है, अब आपको क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा हम बहुत बार करते हैं ऐसा व्यवहार के अंदर कि दूसरा जैसा गलत व्यवहार हमारे साथ करता है, बोले ये तो कोई बात हुई क्या, ये कोई चोरी हुई क्या, तो वो भी उसी की करता है। अब वो देखता है कि वो बोलेगा या नहीं बोलेगा, चुप रह गया तब तो ठीक है और नहीं तो वो कुछ ना कुछ बोलेगा। चलते चलते किसी पे पैर रखने में आ गया, कोई बात नहीं हो जाता है, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो इतनी बात में? वो क्या, अच्छा ठीक है आपकी भी परीक्षा करूंगा तो कभी अवसर पा करके उस पर पैर रख दिया, वो पैर रखते ही वो गुस्सा हो गया, तो बोले तो कोई बात नहीं है। तो वो जैसे को तैसे वाला, ऐसी प्रक्रिया भी कई बार होती है दूसरे को जनाने के लिए कि आप जिसको कहते हो कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है, देखो आप में भी फर्क आ रहा है, आपको भी इसका अंतर पड़ रहा है। आगे 43वें सूत्र की भूमिका, द्रव्य विकारोदाहरणम च। ये जो पीछे पूर्व पक्षी ने द्रव्य विकार का उदाहरण दिया था 268 पर जो पहली पंक्ति थी, या तो पिछले सूत्र को भी हम ले सकते हैं, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था, द्रव्य विकारा न्यूना समा अधिकाश्च गृह्यन्ते, और ये किस बात को खंडित करने के लिए किया था? सिद्धांती ने कहा था कारण के बढ़ने पर विकार में भी वृद्धि होती है, उसके खंडित करने के लिए इसने कहा था। उसका उत्तर सूत्रकार दे रहा है कि द्रव्य विकारोदाहरणम च, सूत्र में सूत्र बोलेंगे न अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात। तो न, ये आपका कथन ठीक नहीं है। द्रव्य विकारो धारणम च न, द्रव्य विकार का उदाहरण जो आपने दिया था वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, द्रव्य विकार का जो दृष्टांत दिया था उसने, ये जो था ना 268 पर प्रथम पंक्ति देखिए, द्रव्य विकारा न्यूना समा अधिकाश चक्रियंत, ये जो दृष्टांत दिया था अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। अभी पीछे वाला जो हमने देखा था द्विविधस्य, अभी या तो उसको सूत्रकार का मानेंगे, तब तो सूत्रकार ने उत्तर दे दिया, एक और उत्तर दे रहा है, और यदि उसको हम वार्तिक मानते हैं यानी भाष्यकार ने कहा है, तो सूत्रकार भी तो उत्तर देगा उसका, पिछले सूत्र का 42वें का, वो यहां पर उस ढंग से देख सकते हैं। तो द्रव्य विकारो धारणम च न, द्रव्य विकार का जो उदाहरण आपने दिया वो ठीक नहीं है। अतुल्य प्रकृति नाम, भिन्न प्रकृति वालों का, अतुल्य जो समान नहीं है, तुल्य नहीं है, उनका विकार विकल्पात, विकार यानी कार्य, कार्य के विकल्प यानी भेद के देखे जाने से, दो तरह से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। एक तो पीछे वाले पे हम देखते हैं तर्क युक्ति की दृष्टि से, 41-42 सूत्र को एक बार देखिए। सिद्धांती ने कहा था प्रकृति के बढ़ने पर विकार की वृद्धि होती है, ठीक है। पूर्व पक्षी ने कहा नहीं, न्यूनतम अधिक विकारों उपलब्धि देखे जाने से आपकी बात ठीक नहीं है। तब सिद्धांती कह रहा है चलो आपकी बात मान ली कि कहीं कारण से कार्य न्यून होता है, कहीं कारण से कार्य सम होता है, कहीं कारण से कार्य अधिक भी होता है, मान भी लिया जाए। तब उन उदाहरणों में से कोई एक उदाहरण ले लो जहां कारण से कार्य कम होता है, तो अब कारण को आप बढ़ाओ। मैंने कहा था अभी प्रकृति विवृद्ध हो, प्रकृति के विवृद्ध होने पर तो वो जो विकार है जो आपके मत में न्यून है वो बढ़ेगा या नहीं? फिर से बोलूं, बढ़ेगा ना। पूर्व पक्षी की बात मान ली क्या, कि ऐसा हमारे को चलो दिखाई दे रहा है कि कारण अधिक था और कार्य छोटा सा हो गया, मान लिया। लेकिन क्या इससे मेरी 41वें सूत्र की बात खंडित हो गई? मैंने क्या कहा था, कारण के बढ़ने से कार्य बढ़ता है, कारण के बढ़ने से कार्य बढ़ता है। मान लीजिए कोई 1 किलो चीज थी और घट करके मावा या जो भी उदाहरण ले रहे थे वो 1 पाव बच गई, कारण से न्यून हुआ, यहां तो न्यूनता है लेकिन कारण को 1 किलो की जगह 2 किलो कर दो तो जो विकार है, भले ही 1 पाव था, वो 1 पाव मावा निकला था 1 किलो में, वो बढ़ेगा या नहीं? आधा किलो होगा या नहीं? ये 400 ग्राम होगा या नहीं? तो आपने जो ये बताया कारण के से न्यून अधिक सम कार्य होते हैं, इससे मेरी वो बात कहां खंडित हुई? ये तो आपके में भी अभी भी लग रही है, कारण के बढ़ने से कार्य बढ़ेगा या नहीं भले ही कम हो, और ये बात सम में भी लगेगी। 1 किलो दूध है, 1 किलो दही बन रहा है, और 1.25 किलो दूध करेंगे तो 1.25 किलो दही बनेगा ही, तो विकार कारण के बढ़ने पर कार्य की वृद्धि हो रही है। अच्छा, और बढ़ने वाला ले लीजिए, वो छोटी सी चीज थी, मान लो टंकण छोटी, सुहागा थोड़ा सा था और फूल के इतना बड़ा हो गया, जल से कई गुना वाष्प बन गई। अब जल को हमने बढ़ा दिया, दुगना कर दिया, तो वाष्प दुगनी होगी या नहीं? तो मैंने जो सिद्धांत कहा था कारण की विवृद्धि से विकार की विवृद्धि होती है, वो कहां खंडित हुआ? आप जो ये बोल करके प्रस्तुत तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि उसको खंडित कर दिया, ठीक है, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था ना कि जैसे इसने खंडित कर दिया, लेकिन वास्तव में मूल चीज तो क्या खंडित नहीं हुई, वो बात तो यहां तीनों जगह भी घटती है, कार्य चाहे न्यून हो सम हो अधिक हो, वहां भी कारण के बढ़ने पे कार्य की वृद्धि उसी अनुपात में देखी जाती है, होती है। इसलिए अगर आप इसको विकार मानते हो, बीज और वृक्ष में भी लग जाएगा ना, एक बीज है तो एक पेड़ पैदा हुआ, और अगर दो बीज हो तो अगर बीज परिपुष्ट है तो पौधा भी अधिक परिपुष्ट नहीं हो जाता है? अगर बीज नहीं, कई मत बोलिए, लेकिन वो परिपुष्ट होगा, मान लो बीज कमजोर है तो पौधा भी कमजोर होता है नहीं? इसलिए बीज के लिए हमेशा अच्छे बीज को चुनते हैं ताकि आगे आगे भी अच्छा हो, जो खराब हो गया मान लो तो उसमें कई बार खराब भी हो जाता है अच्छा बीज होते हुए भी भिन्न कारणों से, खाद आदि या पानी की न्यूनता, मौसम के कारण, उस बीज को हटा देते हैं और अच्छा वाला ही लेते हैं। तो सब जहां जहां आप कारण और कार्य का संबंध बना रहे हैं वहां कारण के बढ़ने से कार्य में वृद्धि होगी। खाद से पौधा बढ़ता है, यदि आपने उचित मात्रा में थोड़ी अधिक दे दी है तो वो भी बढ़ेगा। वो इतनी मत ले लेना कि भाई वो जल ही जाए, उतना नहीं, उस तरह से नहीं, लेकिन कारण के बढ़ने से कार्य बढ़ेगा। ये इसका न्यून अधिक सम का जो पूर्व पक्षी बोल रहा था वहां खंडन हो रहा है। अब यहां पर आ जाइए 43वें पृष्ठ पर, 43वें सूत्र पर, कि न ये जो द्रव्य विकार का उदाहरण था वो आपका ठीक नहीं है। अतुल्य प्रकृति नाम विकार विकल्पात, जो अतुल्य प्रकृतियां हैं, अतुल्य मतलब न्यूनाधिक मात्रा की दृष्टि से, उसमें विकार का भी विकल्प देखे जाने से प्रकृति न्यून हो रही है तो विकार भी न्यून हो जाएगा, प्रकृति बढ़ रही है तो विकार भी बढ़ जाएगा, वो विकल्प देखा जाता है। जैसा जैसा प्रकृति होती है वैसा वैसा विकार भी न्यूनाधिक होगा, देखे जाने से आपका कथन ठीक नहीं है जो आपने खंडन किया, एक अर्थ हो गया। दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि जो भिन्न भिन्न प्रकृति वाले हैं, यानी अलग अलग चीजें, मिट्टी अलग हो गई, सोना अलग हो गया, तांबा अलग हो गया, आटा अलग हो गया, ये भिन्न भिन्न प्रकृति वाले हैं। इन भिन्न भिन्न प्रकृति वालों में विकार का विकल्प देखा जाता है, जो कार्य द्रव्य उत्पन्न होगा वो भिन्न भिन्न होगा। अब मिट्टी से रोटी नहीं बन सकती, आटे से उस तरह का गढ़ा नहीं बन सकता, या तांबे से रोटी नहीं बन सकती वो, इत्यादि, यानी और सूत से कपड़ा ही बनता है, सूत से घड़ा नहीं बनेगा और मिट्टी से वस्त्र नहीं बन सकता। ये कारण के भेद से, कारण के अतुल्य प्रकृति के होने से, भिन्न भिन्न प्रकृति के होने से विकार में भी भिन्नता देखी जाती है। लेकिन यहां तो वो इकार एक ही है, इकार से यकार बन रहा है, यहां तो उस तरह से नहीं। ये अब खासतौर से तो इनके दृष्टांत को खंडित कर रहे हैं, ये भिन्नता देखी जाती है। भाष्य देखिए, अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भावो अवकल्पते, अल्पविराम। जो अतुल्य द्रव्य हैं, भिन्न भिन्न जो द्रव्य हैं, असमान हैं, इसको दोनों अर्थों में घटा लेना, एक तो मात्रा की दृष्टि से जो व्याख्या की और एक स्वरूप ही उसका अलग है। अतुल्यानाम द्रव्याणाम प्रकृति भावो अवकल्पते, प्रकृति भाव बनता है। सूत्र में है विकार विकल्पात, यहां लिखा हुआ है अवकल्पते, उसका मतलब वो संभव होता है। अतुल्य द्रव्यों का प्रकृति भाव संभव होता है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकृतियां होती हैं, ये अवकल्पते वाला अर्थ है। और इसमें पाठ भेद है विकल्पते, प्रकृति भावो विकल्पते, अव की जगह वी, तो उस तरह अर्थ लगेगा। अतुल्य द्रव्यों का प्रकृति भाव विकल्पित होता है, भिन्न भिन्न होता है, अल्प विराम। और विकाराश्च प्रकृति अनुविधीयन्ते, और विकार प्रकृतियों का अनुविधान करते हैं, उसके आश्रित रहते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। प्रकृति द्वितीय बहुवचन। न तो इवर्णम अनुविधीयते यकारः, लेकिन यकार इवर्ण का अनुविधान नहीं करता है, उसके आश्रय से नहीं रहता है और उस जैसा नहीं होता है। न तो इवर्णम अनुविधीयते यकारः, इवर्णम द्वितीय एकवचन, तस्मात अनुधारणम द्रव्य विकार इति। तो आपने जो द्रव्य का उदाहरण दिया वो गलत दिया, द्रव्य में तो कारण का अनुविधान अनुसरण कार्य करता है। आपने जो न्यूनाधिक सम का बता करके कहा ऐसा ही शब्द में भी हो जाएगा, बोले वहां तो अनुविधान होता है, यहां तो अनुविधान है ही नहीं, अनुसरण है ही नहीं, इसलिए न्यूनाधिक सम की बात यहां नहीं घटेगी शब्द में, वो विकार वाले द्रव्यों में घटेगी। और वर्ण की दृष्टि से देखेंगे तो एक मात्रा वाला इकार था तो आधी मात्रा वाला यकार बना, दो मात्रा वाला इकार था, ईकार था तो भी आधी मात्रा वाला यकार बना, तो उसमें कोई एक नहीं है, दोनों तरह से बनता है। आगे अब इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, तो 44वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, बोलेंगे द्रव्य विकारे वैषम्यवत वर्ण विकार विकल्प। बोले द्रव्य के विकार में वैषम्य के समान, यानी वैलक्षण्य के समान, द्रव्यों के विकार में वैलक्षण्य होता है, देखा जाता है, ऐसे ही वर्ण विकार विकल्प, वर्ण के विकार में भी वैलक्षण्य देखा जाता है। इकार और यकार आदि में जो वैलक्षण्य है, जिसका सिद्धांती निषेध कर रहा था या अनुविधान नहीं है, उस जैसा नहीं है, बोले वैलक्षण्य भी देखा जाता है, भिन्नता भी देखी जाती है। तो जैसे द्रव्य के विकार में विषमता वैलक्षण्य देखा जाता है, वैषम्य देखा जाता है, ऐसे वर्ण के विकार में भी देखा जाता है। इसमें कौन सी बात है? अगर यकार इकार का अनुविधान नहीं कर रहा है, उस जैसा नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात है? वहां भी विकार में भी होता है। देखिए इसी को खोल रहे हैं, यथा द्रव्य भावेन तुल्यतायाः प्रकृतेर विकार वैषम्यम। प्रकृतेर विकार, वह पे वी पे रेफ नहीं है तो लगा लीजिए, जैसे द्रव्य भावेन द्रव्य रूप में तुल्यतायाः प्रकृते है, समान प्रकृति का विकार वैषम्यम, विकार में विषमता देखी जाती है, अलग अलग बन जाते हैं। तो गन्ने के रस से गुड़ बनाया तो रस से तो गुड़ भिन्न हो गया है ना, चीनी बनाई तो भिन्न हो गई ना, गन्ने के रस से किसी ने मद्य बनाया, शराब बनाई तो भिन्न हो गई ना, तो विकार का वैषम्य तो होता ही है। कारण कैसा भी हो विकार में तो विषमता होती ही है। तो यथा द्रव्य भावेन तुल्यतायाः प्रकृते विकार वैषम्यम, विकार में विषमता देखी जाती है। और समान प्रकृति होते हुए भी अलग अलग हो सकती है, मिट्टी से आप घड़ा भी बना सकते हैं, मिट्टी से दीपक भी बना लेते हैं, सुराही भी बनाते हैं, कुल्हड़ भी बनाते हैं, तो प्रकृति के समान होते हुए भी विकृति में भिन्नता देखी जाती है ना, ऐसे यहां भी हो सकता है। एवं वर्ण भावेन तुल्यतायाः प्रकृते है, इस प्रकार वर्ण रूप में तुल्य प्रकृति के होते हुए भी विकार विकल्प प्रकृतेर विकल, वह पे रेफ की मात्रा कर लीजिए, प्रकृतेर विकार विकल्प, यदि विकार का यानी कार्य का विकल्प देखा जाता है, वहां भी भेद हो सकता है। तो आप जो भेद होने के कारण से खंडन कर रहे थे, भेद तो होता ही है, विषमता तो होती है। अब इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है 45वां सूत्र, बोलेंगे न विकार धर्म अनुपपत्ति है, नहीं आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर विकार के धर्म की असिद्धि हो रही है। विकार का अपना एक धर्म होता है, वो क्या होता है वो आगे बताएंगे भाष्यकार, लेकिन जहां जहां विकार होता है वहां विकार का एक धर्म होता है, और वो धर्म वर्ण में नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए उसको हम विकार नहीं कहेंगे। किसी को कोई नाम देंगे, उसका जो धर्म होता है, गुण होता है, वो उसमें होना चाहिए तभी तो कहेंगे। वो धर्म ही नहीं है तो उसको हम विकार कैसे कहेंगे? तो विकार का धर्म क्या है वो आगे बताएंगे। भाष्य में कहा अयम विकार धर्म, देखो ये विकार का धर्म है, क्या? द्रव्य सामान्य, इसको लेंगे द्रव्य सामान्य अयम विकार धर्म, द्रव्य मात्र में ये विकार का धर्म देखा जाता है। क्या देखा जाता है वो धर्म आगे बता रहे हैं, चाहे तो विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए, यदात्मकम द्रव्यम, जिस स्वरूप वाला द्रव्य होता है, अब उसको उदाहरण दे दिया, मृद व सुवर्णम व, मिट्टी हो या स्वर्ण हो, तस्य आत्मनो अन्वय, उसके स्वरूप का अन्वय होने पर यानी उपादान कारण कार्य में मिलेगा, पूर्वो व्यूहो निवर्तते, पहले वाला व्यूहन हट जाता है और व्यूहांतरम च उपजायते, नया व्यूहन आ जाता है। व्यूहन का मतलब है अणुओं का भिन्न प्रकार का संयोजन, क्रम विशेष, जैसे चक्र व्यूह होता था या और कोई व्यूह होता था, उसमें सैनिक तो वही रहते हैं, रथ हाथी तो वही रहते हैं, लेकिन उनका व्यूहन यानी उनकी क्रमबद्धता रचना वो भिन्न कर दी जाती है। तो मिट्टी से जब घड़ा बना तो अलग व्यूहन था, मिट्टी से जब दीपक बना तो अलग व्यूहन था, ठीक है। तो धर्म का विकार धर्म ये है कि अपने स्वरूप में अन्वित होते हुए ये पूर्व व्यूह निवर्तते व्यूहांतरम च उपजायते, तम विकारम आचक्षते, उसे विकार कहते हैं, जहां ये मिलता है उसे हम विकार कहेंगे। न च वर्ण सामान्य किंचित शब्दात्मा अन्वयी य इत्वम जहाति यत्वम च आपद्यते, ओ को हटा लेना, च आपद्यते। न च वर्ण सामान्य किंचित शब्दात्मा अन्वयी वर्तते, इसमें वर्ण भी सामान्य होना चाहिए यदि आप माने इसमें, तो किंचित शब्दात्मा, शब्द का कोई ऐसा स्वरूप अन्वयी नहीं दिखाई दे रहा है जो इत्व को छोड़ के यत्व को प्राप्त करता है। जैसे मैं पिछले प्रसंग में कह रहा था घड़े के संदर्भ में कि मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी अपने पिंड धर्म को छोड़ करके, पिंड का मतलब वो लौंदा जो तैयार किया हुआ है, उसको छोड़ करके घट धर्म में आ गई। तो मिट्टी एक अन्वित हो रही है, पिंड में भी थी और घट में भी थी, लेकिन धर्म बदल गए हैं। तो ऐसे यदि इत्व को आप धर्म मानो और यत्व को भी धर्म माने तो वहां अन्वित होने वाली कोई चीज होनी चाहिए, वो यहां पर है नहीं। जबकि विकार कहां होता है, विकार कब माना जाता है कि कोई चीज अन्वित होने वाली होनी चाहिए, यहां इकार और यकार में कुछ अन्वित होता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए ये विकार नहीं है। फिर से देख लीजिए, न च वर्ण सामान्य किंचित शब्दात्मा, वर्ण सामान्य में इस प्रसंग में कि कश्चित शब्दात्मा, कोई शब्द स्वरूप वहां पर नहीं है जो कि अन्वयी होवे, जो कि यह इत्वम जहाति यत्वम च आपत्यते, और यत्व को प्राप्त करता है, इत्व को छोड़ता है यत्व को प्राप्त करता है। तत्र यथा सती द्रव्य भावे विकार वैषम्य न अनुडुहो अश्वो विकारो अल्प विराम, तो जैसे वहां पर द्रव्य भावे सती, द्रव्य रूप होते हुए भी विकार वैषम्य और विकार की भी विषमता देखी जा रही है, उस स्थिति में न अनुडुहो अश्वो विकार, अनुडुह का, अनुडुह षष्ठी एक वचन है, अनुडुह का यानी बैल का अश्व विकार नहीं कहा जाता, बैल बदल करके अश्व बन गया, द्रव्य भी है वहां पर द्रव्य भावे सती और विकार का वैषम्य भी है, तो भी वहां पर उसको उसका विकार नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि कोई चीज वो अन्वित नहीं हो रही है, ठीक नहीं, अन्वित की पे ये जोर देना चाहते हैं, अन्वित नहीं हो रही है, मिट्टी के पिंड से और घड़े में जो बदलाव आया है इसमें तो हमें अन्वित होती भी दिख रही है, वहां बैल से कोई चीज अन्वित होकर के आ करके फिर घोड़ा बन गई हो ऐसा नहीं है, वो पिघल करके ये बन गया हो ऐसा नहीं है। अल्प विराम, विकार धर्म अनुपपत्ते है, क्यों नहीं होता है ये अनुडोह को अश्व का विकार, अनुडोह का विकार अश्व को क्यों नहीं माना जाता है, विकार धर्म की अनुपपत्ति होने से, और विकार धर्म की अनुपपत्ति क्या है, अन्वित नहीं हो रहा है, वहां अन्वय नहीं हो रहा है कुछ, एवं इवर्णस्य न यकारो विकारो अल्प विराम, इस प्रकार इसी तरह से इवर्ण का यकार विकार नहीं है, क्यों, वही हेतु लेंगे, विकार धर्म अनुपपत्ते रीति, विकार का धर्म यहां अन्वित, विकार का धर्म यहां सिद्ध नहीं हो रहा है, और विकार का धर्म है वो अन्वय होना। आगे पूछिए, ओम आचार्य जी, इसमें जो कहा गया है कि ये अलग प्रकार का व्यूहन हो रहा है, जैसे मिट्टी से तो इस प्रकार घड़ा या कुल्हड़ आदि बन रहे हैं, तो जैसे ई और ये बना रहे हैं हम, तो इसमें भी तो जब हम कहें उसमें कि वक्र रेखा का अलग अलग प्रकार से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं, वक्र रेखा को ई से बना रहे हैं, फिर उसी वक्र रेखा को अलग प्रकार से ये में परिवर्तित कर रहे हैं, ऐसा करते हैं क्या, क्यों नहीं, देखो ये वहां हो सकता है, जैसे कि एक उदाहरण दो कि एक रस्सी ले ली हमने, उससे पहले ई बना दिया यूं उसको टेढ़ा मेढ़ा करके एक धागे से, अब उसी धागे से हमने यह बना दिया है, तार को ले लीजिए, हाँ तार को मोड़ करके पहले ई बना दिया और फिर उसको यह बना दिया, यह बना दिया, उस संदर्भ में ये आप देख सकते हैं कि भाई ये वही चीज थी, लेकिन वो जो धागा या तार था वो शब्द तो नहीं था, इत्व और यत्व ये किसके धर्म है, ये तो गुण हो गए, धर्म हो गए, धर्मी कौन है इसका, ये शब्द के धर्म है ध्यान देना, और धागे और तार में देखेंगे तो ये उसका धर्मी नहीं है, ये तो द्रव्य हो गया, वो सिद्धांत के विपरीत जाएगा, क्योंकि इत्व और यत्व यदि अन्वित कोई चीज हो रही है तो शब्दात्मा जो इन्होंने लिखा है वर्ण सामान्य कश्चित शब्दात्मा अन्वयी है, अन्वयी कोई शब्द स्वरूप वाला होना चाहिए अन्वित होते हुए, आप धागे और तार को ले आओगे तो नहीं, वो शब्द कौन सी चीज अन्वित हो रही है, क्योंकि हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इत्व और यत्व ये शब्द के धर्म है, शब्द के धर्म है, तो शब्द रूप में ही कोई अन्वित होना चाहिए, धागे और सूत्र उसको तार को हम शब्द नहीं कह सकते, इसलिए उस तरह से नहीं घटेगा। और इसमें जो इनका दोनों को एक धर्म होता है कि दोनों ही आकाश और वायु से उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार से नहीं ले सकते, ई और यम में एक समानता, दोनों के समय में वायु में जो संस्कार वेग जा रहा है वो भिन्न जा रहा है, क्योंकि स्थान प्रयत्न अलग अलग हुआ तो धक्का भी अलग लगा, संस्कार भिन्न हुआ, संस्कार के भिन्न होने से शब्द भिन्न हुआ, शब्द के भिन्न होने से हमें शब्द का श्रवण भी भिन्न भिन्न हुआ, इकार और यकार तो वो समान नहीं मान सकते, पर रो मटेरियल तो उनका भी एक है और मिट्टी में भी एक ही है, जैसे मिट्टी से हम कणों से घड़ा बना रहे हैं, हाँ। तो उसमें जो मिट्टी है तो वो तो एक तरह से रो मेटेरियल उसका हुआ। इसी प्रकार से जो आकाश और वायु का संयोग से होता है वो इस, जो इसमें नहीं, इसमें अंतर क्या मानना पड़ेगा कि वहां जो धर्म है पिंड धर्म और घट धर्म और उसका एक मिट्टी देख रहे हैं, ठीक है, वहां तो वो ठीक है अन्वित होता हुआ, यहां तो शब्द रूप में कोई अन्वित होना चाहिए। अगर आप आकाश और वायु को ले आते हैं तो ये शब्द रूप नहीं है, ये तो शब्द का भी आश्रय है, वो अलग चीज है। शब्द रूप कोई चीज होनी चाहिए जो अन्वित होनी हो रही है, वो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इत्व और यत्व ये धर्म है, ये धर्म है, ये किसमें रहेंगे, इत्व किसमें रहेगा, शब्द में, इकार शब्द में रहेगा या आकाश में रहेगा, आकाश तो आगे की बात होगी, शब्द में रहेगा। तो अब उसके समाधान के लिए आप आकाश और वायु को नहीं ला सकते, जैसे वहां मिट्टी ला रहे थे तो मिट्टी का द्रव्य देख करके आप यहां भी आकाश और वायु को ले आए हैं, ऐसे नहीं ला सकते। वहां वो घट और पिंड धर्म मिट्टी में रहते हैं, ऐसे यहां इत्व और यत्व धर्म किस में रहते हैं, शब्द में रहते हैं, तो वो शब्दात्मक कोई चीज बतानी होगी। अब शब्द का आश्रय आप आकाश या वायु जो भी माने उसको ले रहे हैं, वो एक निचले कदम पे हम चले गए, वो उस उदाहरण को लेके इसे खंडित नहीं कर सकते, शब्दात्मा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये ठीक नहीं है। आगे देखिए, इतश्च न संति वर्ण विकारः, और इस कारण से भी नया हेतु दे रहे हैं कि वर्ण में विकार नहीं होता है। 46वां सूत्र सिद्धांति का बोलेंगे, विकार प्राप्तानाम अपुनरापत्ते है, जो विकार को प्राप्त होते हैं द्रव्य उनमें पुनः आपत्ति नहीं होती, वो फिर से नहीं बन पाते हैं। जो विकार को प्राप्त हो गए हैं वो फिर से नहीं बन पाते। अब देखिए, विकार के दो भेद किए थे, एक वो विकार था जो कारण कार्य भाव वाला था, जैसे स्वर्ण से कुंडल आदि, मिट्टी से घड़ा आदि, उसके लिए पिछला सूत्र कहा था, और दूसरा विकार था परिणाम वाला, जैसे दूध से दही का बनना, उसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि दूध से दही बन गया तो दही फिर दूध बन सकता है क्या? यदि आप वर्णों में परिणाम वाला विकार मानते हो तो अब ये उत्तर है। पिछला वाला सूत्र किस पे घटेगा? यदि आप कारण कार्य भाव वाला विकार मानते हो, विकार दो तरह के, तो कारण कार्य भाव वाला स्वर्ण और कुंडल वाला अगर आप ऐसा मानते हो तो पिछला वाला उत्तर दिया, और यदि आप विकार का मतलब परिणाम वाला मानते हो, दूध दही वाला, तो अब ये उत्तर दिया जा रहा है। तो जो विकार को प्राप्त हो गए उनकी अपुनरापत्ति, वो फिर से नहीं बन पाते, दही फिर से दूध नहीं बन पाएगा। तो यदि ऐसा विकार है तो फिर यकार कभी इकार नहीं बन सकता, लेकिन हम दध्यत्र लिखते हैं तो फिर दधियत्र भी कर लेते हैं बाद में, पहले ई को यह किया था और यह को फिर से ई कर दिया, यदि ये विकार भाव है तो परिणाम वाला, तो ये नहीं हो सकता। भाष्य, अनुपन्ना पुनरापत्ति, इस तरह के विकार में पुनरापत्ति फिर से वही बन जाना अनुपपन्न है, यानी असित है। कथम, पूर्व पक्षी पूछ रहा है कैसे, तो पुनरापत्ते है अननुमानात, पुनरापत्ति का अननुमान होने से, कोई अनुमान या कोई प्रमाण ना होने से, पुनरापत्ति होती है इसमें कोई प्रमाण नहीं है, आप अगर पुनरापत्ति होती है तो आप कोई प्रमाण बताओ, कोई प्रमाण ना होने से। आगे, जबकि पुनरापत्ति तो होती नहीं है, जबकि क्या हो जाता है, इकारो यकारत्वम आपन्नः पुनर्विकारो भवति, इकार जो है, हाँ, इकारो यकारत्वम आपन्नः पुनः इकारो भवति, जो इकार था वो यत्व को प्राप्त हो गया, यानी दधि में जो ई था वो इकार था, यत्व को प्राप्त हुआ, दध्यत्र में जो यह हो गया है, पुनर्विकारो भवति, जब हम उसको फिर अलग करते हैं तो फिर से हो जाता है। न पुनः, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्या, विपरीत अल्पविराम में लीजिए, इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगो अप्रयोगश्च इति अनुमानम नास्ति, इकार के स्थान पर यकार, इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगः, इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग और अप्रयोग, अप्रयोग का मतलब है जिस समय वापस से इकार आ गया है, इकार जब था तो वो इकार हुआ, इकार के स्थान पर यकार आया यानी इकार के स्थान पर प्रयोग हुआ यानी तो इकार के स्थान पर यकार आ गया, और अप्रयोग का मतलब है जब यकार का प्रयोग नहीं हुआ यानी वापस इकार हुआ। तो इकारस्य स्थाने यकारस्य प्रयोगो अप्रयोगश्च, इकार के स्थान पर यकार का प्रयोग और अप्रयोग, जब यकार का अप्रयोग होगा तो क्या होगा, इकारी रहेगा। इति अत्र अनुमानम नास्ति, इस विषय में कोई अनुमान नहीं है। न पुनः, ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से इसको खंडित किया। आगे अननुमानाद इति न, सिद्धांति ने कहा था इसमें कोई अनुमान नहीं है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अनुमान अननुमानाद इति न, आप कह रहे हो कि अनुमान नहीं है इसलिए नहीं है, तो कहा कि इदम ही अनुमानम, देखो इसमें अनुमान है। क्या अनुमान है, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है 47वां सूत्र, बोलेंगे सुवर्णादीनाम पुनरापत्ते है अहेतु, सुवर्णादि में पुनरापत्ति होती है, सोने से हमने कुंडल बनाया, पिघला के फिर सोना बना लेते हैं, डला पुनरापत्ति हो गई ना। अच्छा ठीक है, लेकिन पूर्व पक्षी तो बोल सकता है ना, हाँ वाष्प और जल का होता है ना, हाँ वो बन जाता है, वो पुनरापत्ति दिखा रही है, पुनरापत्ति हो जाती है उसमें, हो जाता है। वो जो परिवर्तन है ना, वो रासायनिक परिवर्तन वैसा नहीं है, वो भौतिक परिवर्तन है केवल। उसमें ही वो कहते हैं जल, नहीं देखिए जल द्रव धर्म को छोड़ करके वायु गैस धर्म को प्राप्त हुआ, और ठंडा कर देंगे तो वो ठोस धर्म को प्राप्त हो जाएगा, रहा जल ही, वो अन्वित हो रहा है वहां पर। जैसे घड़ा धर्म है मिट्टी का, ऐसे पिंड भी एक धर्म है, ऐसे ही है, अपनी अवस्था को प्राप्त भिन्न भिन्न हुआ है। तो सुवर्णादीना पुनरापत्ते अहेतु, भाष्य सुवर्णम कुंडलत्वम हित्वा रुचिकत्वम आपत्त्यते, अल्प विराम, स्वर्ण जो है वो कुंडलपने को छोड़ करके रुचिकत्व यानी हार या माला को प्राप्त हो जाता है, कुंडल को करके उसका जंजीर या चैन बना ली, माला बना ली। और रुचिकम हित्वा पुनः कुंडलम आपत्त्यते, और जो माला है वो उसको छोड़ के यानी बिकला करके फिर कुंडल बना सकते हैं, कड़ा बना सकते हैं। एवं इकारोपि यकारत्वम आपन्नः पुनः इकारो भवति, इसी प्रकार से इकार भी यकारता को प्राप्त होता है और फिर से इकार हो जाता है। अब इस पर सिद्धांती आगे कहता है व्यभिचारात अननुमानम, इसमें व्यभिचार होने से ये अनुमान नहीं है, होता तो है लेकिन ये अननुमान है। आपका ये कहना है कि विकार जो है वो उसको प्राप्त हो जाता है, बोले इसमें व्यभिचार देखा जाता है। कैसे, यथा पयो दधि भावम आपन्नम न पुनः पयो भवती, दूध जो है वो दही बन करके फिर से दूध नहीं बनता, क्या वो नहीं बनता है ऐसा पूछ रहे हैं। पयो भवती कि बनता है क्या, एवं इसी प्रकार से वर्णानाम न पुनरापत्ति, इसी प्रकार से वर्णों की भी पुनरापत्ति नहीं होती है। एक बात यहां अल्प विराम लगा लीजिए, अथवा दूसरा कि सुवर्ण पुनरापत्ति थी, स्वर्ण के समान पुनरापत्ति होती है। भाई उदाहरण तो हमारे को विकारों के दोनों देख रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, पुनरापत्ति होती भी है और पुनरापत्ति नहीं भी होती है, तो कौन से उदाहरण की तरह से वर्णों में होगा, कोई विशेष हेतु तो आया नहीं, दोनों दिख रहे हैं। तो आप ये कह करके कि जैसे स्वर्ण बदल जाता है ऐसे वर्ण भी बदल जाते हैं, यही उदाहरण लगे, ये क्यों कह रहे हो, हो सकता है दधी और दूध की तरह से हो, तो दोनों उदाहरण मिल रहे हैं, तो दोनों उदाहरण करके उसकी बात को फिर असिद्ध कर दिया व्यभिचार दिखा करके। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी कहना है स्वर्णो उदाहरणोपपत्तिश्च, स्वर्ण के उदाहरण की तो उपपत्ति हो जाती है। जो स्वर्ण के उदाहरण की उपपत्ति है पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसके लिए अब आगे करेंगे, इसको आगे देखेंगे। प्रणवत ओ सादर अभिवादन, ओम शिव। ओम श्री ग गुरुभ्यो